Domnului peste voi tot, slan să vă dați, să ai grijă oameni totdeauna, cu șpururea și-n vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădejde noastră, slavă ție! Și-a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, a Sfinților și într-o tot lăudatul apostol, a Sfinților trăstrămoși și a Sfinților măsunt ierarhi, Ioan Curuteaur, Patriarhul Țar Grabul și Modest Patriarhul Ierusalimului și Sfântul Mucinic Sebastian și împreună cu dânsa cărora pomenirea se vărșim, a Sfântilor Aglicere Mărturisitor, a Sfântului Dumnezei și Părinții Achim în șara Sfântului Ale tuturor Sfinților, să ne menuiască și ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Iubiți credincioși, cu darul lui Dumnezeu, ne aflăm la cumpăna dintre ani, cum se spune, și în al treilea mileniu. Dar noi, după anul bisericesc, am intrat de la 1 septembrie. Însă civil, sigur, anul nou bisericesc este la 1 septembrie, iar civil este la 1 ianuarie. Pentru noi încă mai este, dar așa, după cum este oficial, știți că se începe de la noapte. Însă, pentru sărbătorile tradiționale, pentru sărbătorile străbune a părinților noștri, deci mai avem încă o săptămână până la nașterea Domnului. Ați auzit acea frumoasă evanghelie cu acele neamuri din care s-a născut Domnul după trup. 14 neamuri de la Avraam și până la David, 14 de la David până la mutarea în Babilon sau până la robia babilonică, și după ce s-au reîntors din nou, după ce Zorobabil a refăcut templul lui Solomon care a fost stricat până în temelie și refăcut după asta de Zorobabil, încă 14 ani până la Hristos, până când s-a născut Iacob și din care s-a născut Iosif, așorul Sfintei Fecioarei Maria. Este o istorie foarte frumoasă, însă este lungă de povestit. Însă noi o să ne oprim numai ca să putem să realizăm o strălucire a vieții creștinești dinainte de venirea Mântuitorului. Are Sfântul Ioan Gură de Aur o istorie foarte frumoasă, deci o tălmăcire foarte frumoasă a Sfintei Scripturi, între care spune că Tamara a născut doi feciori, Fares și Zara. Ce înseamnă? Deci doi feciori gemeni. Însă atunci când unul din cei doi băieți au scos mâna și să iasă afară, a fost legat o ață roșie ca să vadă care va fi cel întâi născut. Fares și Zara. Și întâi s-a născut Fares și după asta Zara, care era cu ața roșie legată la mână. Asta însemna acea plecare a lui Avraam din casa părintească, din neamul lui, a plecat acolo unde i-a poruncit Dumnezeu. Deci a lăsat părinți, s-a lăsat rudenii, s-a asemănat exact cu pusnicii de astăzi, cum ar fi călugării singuratici sau cu viața creștină desăvârșită. A lăsat toate pentru porunca lui Dumnezeu. Deci n-a iubit nici pământul în care s-a născut, n-a iubit nici părinții mai mult decât ascultarea față de Dumnezeu acolo unde a fost trimis. Și asta însemna acea ații roșii, deci acea mică strălucire a vieții creștinești înainte de venirea Mântuitorului. Acea ascultare desăvârșită a omului către Dumnezeu. Și pentru asta a binecuvântat Dumnezeu pe Avram ca din neamul lui, din seminția lui, să se nască Hristos Domnul după trup. Ați auzit dumneavoastră că ați fost atenți la Sfânta Evanghelie și acele frumoase cuvinte de la Apostol. Cum toți părinții au trecut prin mari greutăți, atât ai legii vechi cât și ai legii noi. Zice, unii au fost dați la fiare, unii omorâți cu pietre, unii ferestruiți cu ferestrău, ca Sfântul proroc Isaia. Alții uciși, cum am spus, cu pietre, alții în groapa leilor ca Daniel, aruncați să-l mănânci lei, și alții sub alte forme de morți au murit. Nici unul, trebuie să știți, nici creștinii buni, care au fost în toate timpurile, n-au trăit în desfătări trupești și omenești. A avut cele de trebuință, a fost bogat, cum a fost Avram, patriarcul. Dar spune că el singur stătea în ușa cortului, cine a fost la Ierusalim, a fost la Hebron. S-a văzut stejarul Mavri. Acolo el avea un cort sub stejar, că atunci stejarul era mare și stufos. Acum este mare, dar este uscat, de 4 ani de zile s-a uscat, nu mai este niciun fel de creangă verde. Și una din prorocii spune că atunci când va fi uscat stejarul, când se va usca, se va apropia și sfârșitul lumii. De stejarul, de câțiva ani de zile, de 3-4 ani este uscat, cum am spus, nici o creangă verde nu mai există în el. Însă este susținut de niște sindicale ferate, totuși ca să rămână ca un monument al naturii, să rămână până în zilele noastre pentru aceia care se duc, ajung pe acolo, să-și poată imagina unde a stat patriarhul Avram. Și stând în urși, el avea 318 slugi. El singur stătea în cort pe scaunel, la ușa cortului, să vadă vreun trecător, că era drumul spre Egipt. Să vadă vreun trecător dacă trece, pentru că erau căldurile cele mari și acum este căldură mare, iarnă. Dar atunci, noi când am fost în vară la Ierusalim, acum un an și jumătate în urmă, dacă ai fi dat drumul la un nou, pe asfalt sau pe piatră, pentru că șosele sunt ca de piatră, că asfaltul se topește, se făcea omletă jos. Deci nu puteai, de acea mare căldură, să stai prea mult decât 5-6 minute. Ei, acolo stătea patriarcul, nu eram ca astăzi metode moderne, ventilatoare sau altceva, decât cortul care îl apărea și stejarul cu frunzele. Asta era apărarea lui de căldura cea mare a soarelui. Cu toate astea, nu se lenevea să stea în fața cortului și trecătorii care treceau obosiți mai mult decât dânsul să le ofere un pahar cu apă și acea hrană de care avea nevoie să poată continua drumul mai departe. La fel s-a întâmplat pentru marea lui milostivire și primirii de străini să primească pe Sfânta Treime în chip de trei îngeri atunci când doi au plecat la Sodoma să o pedepsească cu foc și cu piatră puceasă și au găzuit la nepotul lui, la Lot, iar unul a plecat la cer. Și așa spune Sfânta Scriptură. Deci a plouat Domnul piatră, foc și piatră puceasă peste Sodoma de la Dumnezeu din cer. Sfânta Treime rămăsese, doi din cei trei îngeri, deci două fețe ale Sfintei Treime, a mers să vadă, cum a spus însuși, strigarea Sodomei a ajuns până la mine, că păcatele lor sunt mari foarte. Să ne coborâm să vedem dacă este după strigarea ei. Iar dacă nu să știu, dacă nu să o ierte, știa Dumnezeu, dar a vrut să ne dea un nou exemplu. Știți, de multe ori se aud despre oameni anumite lucruri, că e păcătos, că e vânzător, că e viclean sau înșelător. Deci până nu știm, până nu ne interesăm, până nu vedem, nu trebuie să o osândim pe nimeni. Chiar dacă auzim și cineva spune cu siguranță, spune prorocul că sunt mai credincioși ochii decât urechile. Deci trebuie să vedem cu ochii noștri ceea ce vrem, dacă vrem să îndreptăm ceva. Iar dacă auzim sau dacă la noi vin mărturisiri și vin asta, atunci sigur îi spui omul ce trebuie să facă, să iasă din acea mreajă a diavolului în care l-a prins cu păcatul. Pentru asta și Avram A fost binecuvântat de Sfânta Treime pentru că ședea în prag. Dar atunci el zice, nu l-a cunoscut. El i-a servit ca pe niște oameni. A cunoscut cu Duhul, pentru că era un învățător de Dumnezeu, că e cineva care nu-i om, dar nu știa exact cine este. Și atunci a făcut metană până la pământ, s-a închinat. Iar când a început să vorbească despre iertarea Sodomii, s-a smerit acele 10 întrebări care le-a pus și a spus la urmă, iar eu pământ și cenușă sunt și m-am învrednicit să vorbesc cu Domnul Dumnezeul meu. S-a primit răspunsul că dacă în acele 5 cetăți ale Sodomii și Gomorii, care astăzi putem spune că toată lumea este o Sodomă și o Gomoră, ar fi fost 10 persoane care aveau frica lui Dumnezeu, n-ar fi pierdut Dumnezeu Sodoma și Gomora. Pentru acele 10 persoane cu viață bună, ar fi iertat întreaga cetate sau acele 5 orașe le-ar fi iertat Dumnezeu de păcatele care le făceau. Dar n-au fost decât Lot și fetele lui și nevasta lui. Însă ce-a făcut nevasta lui? Când au venit îngerii la dânsa seara, n-au vrut să pui sare în mâncare. De asta ați auzit că s-a făcut stâlp de sare. Și a spus Dumnezeu să nu se întoarcă înapoi să se uite. De ce? Pentru că regreta pentru avere că rămânea în urmă. Că ce putea să-și ia omul în fugă, să fugă până în vârful unui munte? Ce putea să-și ia decât ceva în mână? Se spune o sacoșă cu ceva sau un coș cu ce putea să-și ia în grabă? Și ea s-a uitat înapoi, răvnind după cele rămase în urmă. Și atunci s-a făcut stâlp de sare și sigur că răspunsul este dat de Sfinții Părinți, că ea n-a vrut să servească, deși era urătoare de străini. N-a vrut să pună sare în mâncare și pentru asta Dumnezeu a pedepsit-o ca să se facă stâlp de sare, că n-a ascultat nici când i-a spus să nu se uite să privească înapoi. Pentru că erau acele înfricoșate tunite, fulgere, era fum. Vă puteți gândi să curgă piatră pucioasă la mică distanță de tine în spatele tău, te făcea și curios să te uiți. Și sigur a fost curioasă, dar a ajuns, s-a făcut stâlp de sare. Eu am găsit într-un magazin istoric că englezii, când au ocupat Ierusalim, au luat acel stâlp de sare și la un muzeu în Londra, unde există și acum. Am găsit în magazin istoric, de chiar pe timpul comuniștilor. Deci nu este o minciună, este o realitate care s-a păstrat până în zilele noastre. De ce credeți dumneavoastră ca prin aceste realități păstrate de mii de ani să ne mustre Dumnezeu pe noi pentru faptele lor? Iar vedeți sfintele moaște ale sfinților mucenici și chiar a prorocilor. De ce le păstrează Dumnezeu până în zilele noastre? O parte întregi, o parte numai osămintele, dar foarte mirositoare. Și pentru cei care se roagă făcătoare de minuni, ca să mustre pe cei necredincioși. De ce credeți că icoanele fac minuni, unele din ele? Ele toate fac minuni dacă suntem credincioși, dacă avem evlavii. Dar unele sunt izvorătoare de mir, ca aceea de la Sinodul de la New York. De ce să mustre pe protestanțe care nu cred în sfintele icoane, care de faime, care batjocoresc? Deci de asta spuneam și apostolul, asta a spus astăzi, că prin multe morți, prin multe schingiri, prin multe pătimiri au trecut toți sfinții. Să nu credeți dumneavoastră, ați auzit că vor să facă unitatea de credință. Unitatea de credință se poate face numai dacă vin la izvorul din care s-au rupt și s-au făcut, cum spune prorocul, izvoare proprii. Să vină la izvorul de credință ortodoxă care a fost și este la Ierusalim. De ce credeți că la Ierusalim până acum nu s-a schimbat absolut nimic? Acolo s-a păstrat prin viu graib, din tradiții și prin tradiții, s-au păstrat toate obiceiurile Sfinților Apostoli. Poate ceva înnoiri s-au făcut și acolo, dar foarte puține. Acum sunt locuri internaționale acolo socotite. Slujesc și catolici și armeni, trebuie să se încadreze în anumite ori. Și atunci, sigur că au scurtat-o un pic chiar Sfânta Liturghie, numai esența au lăsat-o să se poată încadra în acest tipic, în această avalanșă de progres, să spunem, dar nu pentru progresul omenesc. Să se poată încadra în orele fixate, nu de ei, ci de alții. Însă esența este aceeași. Sărbătorile sunt aceleași. Crăciunul știți că îl fac la fel cum îl facem și noi, pentru că noi am schimbat ceva din cele neschimbate. Alții s-au găsit. Chiar acum s-au dus la Constantinopol o parte sau o majoritate, însă câțiva din patriarhi n-au fost. A Ierusalimului Deodor, patriarhul a murit, a fost îngropat vinerea cealaltă, acum o săptămână. A venit un reprezentant la Constantinopol. Patriarhul Rusiei n-a vrut să vină, a trimis tot la fel un reprezentant. Deci, doi din patriarhi, cei de seamă care sunt peste el vechi, n-au venit să sărbeze anul 2001, Crăciunul, sau din 2000, să-l sărbeze la Constantinopol, la Patriarhia Ecumenic Socotit. Dar au dat un comunicat acolo și dat în presă, că vor unirea tuturor. Și cei care sunt rupți din biserică, ce trebuie aduși în biserică. E o problemă foarte curioasă. Am găsit chiar aseară întâmplător. Eu căutam altă carte și am găsit o revistă, doar cu 200 și ceva de pagini, aprobată de episcopul de Alexandria, între care spune că unitatea de credință, pentru că este contra ecumenismului scrisă. Știți că la noi a apărut cartea aceea ecumenismul și biserica. Deci contra ecumenismului făcută cartea de acei doi mari profesori din Bulgaria, profesori universitari care au păstrat credința ortodoxă curată așa, fără schimbare, fără nimic, și au rămas singuri ei doi cu o parte mică din popor și cu câteva maiști, vreo 22 de maiști care au rămas până la Revoluție. S-au păstrat mai departe credința și au scris acea carte contra ecumenismului de astăzi. Ca tot să fie una. Dumneavoastră știți cui s-a adresat Mântuitorul ca tot să fie una? Apostolilor. Știa că Iuda îl va vinde pe dânsul. Și mă rog pentru voi ca tot să fie una. Și la urmă am spus că unul din voi mă va vinde. Dar vai acelui om, mai bine nu s-ar fi născut decât să mă vândă, să vândă pe fiul omului. Câți nu sunt astăzi care vând credința și au vândut-o? Noi am cunoscut, poate dintre dumneavoastră care sunteți mai în vârstă, ați cunoscut pe părintele Pambu, nu l-am cunoscut nici eu, dar l-am cunoscut, i-am cunoscut pe cei doi frați al lui. Ei au plecat la Mănăstirea Neamțului, trei feciori și cu tatăl lor și cu o turmă de oi, cu tot cu măgari, cu tot au plecat de lângă Covasnă, dintr-o comună. S-au venit la Mănăstirea Neamțului. Ei, deci părintele Pambu a fost ucis în 36, în 37 din poliția care era atunci la Iezeru, în Oltenia, dintr-un schit sau dintr-o mănăstire, eu am fost și am văzut acolo mănăstirea, un schit mai bine spus, l-a transformat în temniță pentru părinții noștri. Și acolo a fost lovit în cap de un polițai cu o lobdă din asta de lemn, de fag, pentru că îi punea să care, cum să cară prin păduri, cei care au un pic de cunoștință, să vină mașinile să încarce lemnele. Și pentru că era greu de mers cu calul sau cu boi sau cu altceva, punea pe umărul părinților lemnele cele și le ducea până în pârâu. Însă tot ei au avut un picior rupt de la dânși când l-au făcut o punte, când l-au arestat de la Dobru, de la mănăstire, a făcut punte și au călcat pe ei și au rupt un picior. Și el, fiindcă era și cu piciorul rupt, nu putea să meargă. Și atunci, din mânia lor care avea, din nebuneala lor, l-a lovit în cap și l-a trăit, a murit. Și unul din frații lui a stat în vânători până aproape de 80, când a murit, 70 ceva a murit. Pe acela părinte l-am cunoscut, avea o viață foarte frumoasă, citea câte o psaltire în fiecare zi. Era omul rugăciunii. Și el a avut o vedenie în 38 sau în 39. Și l-a trimis, a spus așa de trei ori, du-te, spune regelui să întoarcă credința înapoi de unde au plecat, că dacă nu-și va pierde și tronul și țara. S-a dus la București părintele Veniamin cu trei oameni din vânători neamți. Regele era la Sinaia, nu era în București. S-a dus la Sinaia, a ieșit un general și a spus: moșule, regele este ocupat, du-te acasă că îi spun eu. Nu s-a întâmplat așa după vedenia acestui părinte mare. S-a întâmplat, a pierdut și țara, a pierdut și tronul. De ce? Că n-am ascultat. Vedeți dumneavoastră, robia babilonică, de ce s-a făcut? Că poporul a început să slujească idolilor. Ce erau idolii iubiți credincioși? În Dumnezeirea patimilor. cum este și astăzi. Iubirii numai de plăceri trupești, numai de cele ale lumii. Și se numea închinare la idol. Te închin lumii, te închin celor lumești și celor care n-aduc niciun bine și nici trupului. Vedeți dumneavoastră, dacă mâncăm prea mult și bem, ne intoxicăm. Deci nu face bine nici trupului prea multă mâncare sau bunul trai, numai în trai și în desfătări, nu face bine nici organismului. Credeți dumneavoastră că la voia întâmplării s-au rânduit să fie posturile? Nu la voia întâmplării, ci este o curățire a organismului de toxine, de tot ce este rău prin mâncarea de post, prin mâncarea ușoară. Pentru că cei care au rânduit postul, au rânduit prin darul Duhului Sfânt și darul Duhului Sfânt este acea putere divină care ne-a creat prin noi și știa ce rezistență are organismul și ce nu are și ce-i trebuie ca să poată să aducă o viață mai lungă. Ne uităm la părinții din mănăstirii care numai care știm noi. Sfântul Glicherie a trăit 95 și 6 luni. 95 de ani și 6 luni. Și condamnat la moarte, ani grei de temniță, șederea în pustietate și celelalte toate. Deci să nu mergem prea departe în timp să vedem oamenii cei sfinți. Să vedem pe cei din zilele noastre. Și preasfințite vloghe celelalte au murit mai de tânăr. Dar șederea în pușcării îndelungată și în alte necazuri suferințe care le-a avut, l-a făcut să plece mai repede. Deci de asta și Dumnezeu a rânduit aceste zile de post, aceste rânduieli. De ce poporul lui Israel atunci s-a lepădat de a sluji lui Dumnezeu? A spus că nu Dumnezeu i-a scos din pământul Egiptului și i-a adus în pământul făgăduinței. Au făcut zei, s-au închinat lor. Dar acolo de ce se închinau lor? Acolo se făcea păcatul curvii în fața zeului, acolo se mânca fel de fel de cărnuri și de bunătăți, acolo se bea vin până se îmbăta, pentru că zeul Dionisios este zeul beției. Afrodita și Venera era zeii curvii și aducea acest fel de jertfă zeilor. Pentru asta erau așa de plecați spre acele rele, spre acea închinare de idol. Când făceau aceste lucruri, a venit Dumnezeu cu pedeapsa, așa cum a venit și peste țara noastră. A venit pedeapsa, a intrat comunismul în țară și știți ce s-a întâmplat. Știți necazurile prin care au trecut întreaga țară. Dar asta pedeapsă de la Dumnezeu, știți în ce a fost intrată Rusia? Câte crimini s-au făcut, poate cum spunea unul din părinți, s-au umplut cerul de sfinți. Dar au fost și care nu și-au făcut datorii și au murit în zadar. Dar a făcut Dumnezeu și minuni cu acei care într-adevăr aveau o viață bună, prin asta s-au făcut sfinți, s-au trecut de la cele pământești la cele cerești. Așa s-a întâmplat cu împărăția Bizantinei despre care am mai vorbit aici în biserică. Așa s-a întâmplat cu celelalte împărății, pentru că n-au vrut să slujească lui Dumnezeu și să socotească, cum zice prorocul, împărați prin mine împărățesc și scriitorii scriu dreptate. Deci numai prin Dumnezeu. Dacă noi credem că fără ajutorul lui Dumnezeu putem face ceva, nu se rezolvă nimic, iubiți credincioși. Nici la noi în țară, nici în altă parte. Mântuitorul spune că fără de mine nu puteți să faceți nimic. Facem, dar ne ostenim ca Petru toată noaptea și nu prindem nimic. Deci ca să facem ceva trebuie să fie Dumnezeu prezent. Și dacă este prezent, să ascultăm și de cuvântul lui ca Petru. Zice, Doamne, toată noaptea m-am ostenit și n-am prins nimic. Dar după cuvântul tău vă arunca în măreaz, așa cum ai spus tu în partea dreaptă. Și a prins mulțime mari de pești că ți-a fundat amândouă corăbile și a lui și a Sfântului Apostol Ioan. Deci iată ascultarea de Dumnezeu, dar iată prezența lui Dumnezeu dacă este lângă noi. Și atunci Dumnezeu ajută și să-ți luminează mintea. Doar nu trebuie altceva decât să-ți ia Dumnezeu mintea să faci, în loc să faci bine, faci niște lucruri rele sau greșite. Iei drumul greșit. Poate să ai 7 doctorate, dacă Dumnezeu ți-a mintea și nu știi ce să faci, faci greșeală în loc de lucru bun. Pentru asta trebuie să fim atenți, iubiți credincioși. Vedeți țara cum s-a umplut de sectanți, datorită cui? Datorită nouă, când nu ne-am făcut datoria. Credincioșii, cum sunteți dumneavoastră număr mare, ați venit la biserică. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu, ați ascultat Sfânta Liturghie, cei care v-ați mărturisit. O parte v-ați împărtășit, o parte urmează. Iar ceilalți faceți canonul și sunteți în cadrul legii. Și este un lucru minunat și dumnezeiesc. Și spune Mântuitorul, în ce te va găsi moartea, între aceea te va judeca. Deci iată ce trebuie noi să facem. Să facem aceste lucruri de care avem nevoie, rugăciuni, seara și dimineața. Cine poate să se scoale și noaptea să facă rugăciuni? Pentru că creștinii vechi de înainte făceau utrenia cum fac părinții noaptea în mănăstirii. Milostenii cât putem, după puterea omului, nu se cere. Dumnezeu nu caută la numărul banilor, la cifra pe care o dă omul, la ceea ce poate să facă. Vă aduceți aminte din Sfânta Evanghelie cu cei doi bani văduvii? Vineau bogați și aruncau aur mult, dar din prisosință aruncau. A venit văduva și a dat toată averea, avea 2 lei, cum ar fi la noi, acum sau 200 de lei. Și a pus acei bani, a pus în, cum ar fi la noi, la cutia milii. Și zice, această femeie a dat mai mult decât toți cei care au aruncat aur mult. De ce? Că ea a dat tot ce a avut, iar ceilalți au dat numai din prisosință. Deci iată și noi ce trebuie să facem. Cât putem, Dumnezeu, nu, cum am spus, nu cere ceea ce nu putem noi. Dumnezeu știe cât avem, cât nu avem, la ce cheltuim, la ce nu cheltuim anumiți bani sau avere pe care o avem, că ne-o dat Dumnezeu. Pentru că s-a apropiat nașterea Domnului și ați auzit cuvintele spuse de Sfântul Evanghelist Matei despre nașterea. Vedeți când se zugrăvește Sfântul Evanghelist Matei, are un înger lângă dânsul. El începe cu nașterea Mântuitorului cea omenească. Atunci are pe îngerul vestitor, pe îngerul Gabriel, care stă lângă dânsul, cum ar fi să-i însufle ce trebuie să scrie despre nașterea Mântuitorului. Dar ați auzit cum Iosif logodnicul s-a îndoit să ia în pază pe Maica Domnului. Ce spune la Condacul 4 a Acatistului? Vifor de gânduri necredincioase, având într-o sine înțelept Iosif, s-a turburat uitându-se spre tine, gândind că ești furată de nuntă, ceea ce ești fără de prihană. Iar dacă au cunoscut că zămislării de la Duhul Sfânt au strigat lui Dumnezeu, aleluia, să-L lăudați pe Domnul. Deci el s-a îndoit în suflet, dar a venit înger și l-a lămurit. Și nu te teme, a luat pe Maria femeia ta, dar nu era femeia lui, era păzitor. Pentru că trebuie să știți că Iosif logodnic avea atunci 80 de ani când a fost pus păzitorul Fecioarei Maria. Și nu la voia întâmplării, prorocul Zaharia, care era atunci în viață și era unul din arhierei legii vechi, care îi făceau curândul la biserică, în biserica lui Solomon, a adunat 12 bărbați din cele 12 seminții ale lui Israel, între care era și Iosif. S-a luat fiecăruia toiagul, l-a pus într-un sicriu, l-a peșetuit cu peșete și l-a pus în biserică, în Sfânta Sfintelor. S-au rugat 3 zile cu post și rugăciune. Vedeți, și atunci se folosea postul și rugăciunea pentru anumite lucruri mari care trebuia să vadă dacă e de la Dumnezeu sau nu e de la Dumnezeu. Să vadă asupra căruia din cei 12 bărbați va fi un semn asupra toiagului și acelui să încredințeze pe fecioară. Și atunci, când a deschis sicriul după 3 zile, a găsit toiagul lui Iosif înfrunzit, înflorit, dar avea și 3 nuci. Pentru că toiagul era din nuc. Și a cunoscut că acela este păzitorul care trebuie să aibă grijă de Sfânta Fecioară Maria. Dar cu toate acestea, el tot s-a îndoit. S-a îndoit ca un om. De ce? Ca să vină îngerul după asta să-i spună, să-l lămurească. Și dacă au zis că se încheie Evanghelia și n-au cunoscut-o până ce-a născut ea pe cel întâi născut. Nu că după aceasta a avut voie să atingă de dânsa. N-a cunoscut taina lucrării lui Dumnezeu până nu s-a născut Mântuitorul. Și atunci a venit, au cântat îngerii de sus, slavă într-un cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o anul bunăvoirii. Au venit magii și au spus ce au văzut. Au venit după asta păstorii, tot la fel. Magii au adus darul, păstorii închinăciune și au spus cum au cântat îngerii și minunile făcute. Și atunci au cunoscut-o cine este Maica Domnului și lucrarea cea mare a mântuirii care s-a făcut să lucrează prin ea. Dar câte n-ar fi scos sectanță de aici, dacă n-ar fi venit îngerul să lămurească și pe Iosif, să spune să nu te temi să iei pe femeia ta, pentru că ce s-a zămislit într-o dânsă este de la Duhul Sfânt, deci nu de la om. Și acum, pentru că am explicat în mare ce înseamnă lucrul ăsta, să ne reîntoarcem din nou la unitatea de credință a bisericii de care era vorba și de care cei mari ai lumii a bisericii vor să facă acea unitate în diversitate. care este cea mai mare erezie. Știți cum spune episcopul Pinou, care are în revistă, spune așa: acei care vor să facă această unitate fără ca ereticii, inclusiv catolici, să se vină la ortodoxie, să păstreze tradiția și toate celelalte care se cuvin bisericii ortodoxe, aceasta se numește o schizofrenie sufletească. Și foarte bine a spus. Deci iată, sunt unii din ei care se gândesc foarte bine că unitatea care vor să o facă nu este de la Dumnezeu. Și spun însuși, ei spun că aceasta nu e decât o lucrare masonică. De asta noi trebuie să avem grijă și dumneavoastră aveți grijă. Credința este una singură. Dumnezeu, cum este Dumnezeu? Unul singur. Și o credință, un domn și un botez. Nu sunt o diversitate, o imensitate de confesiuni prin care să mărturisească, toți să mărturisească la fel. Apostolii toți l-au mărturisit pe Mântuitorul Dumnezeu și om. Iuda l-a mărturisit și el, dar l-a vândut din lăcomii, din răutatea care a avut-o în inima lui și din dorința de a câștiga bani mai mulți decât îi avea în pungă. Pentru că el era pus de Mântuitorul economul apostolilor. Toți care vineau sau duceau la Mântuitorul bani sau ceva, Iuda îi prelua și avea pungă și purta. Zice că punga avea și ce punea întrânsa, aceea purta. Și pentru asta era și lacom. Și din banii aceia, fără binecuvântarea Domnului, îi dădea într-o parte și dădea în alta și mai dădea cui nu trebuia. Și în felul acesta a ajuns ca să fie lepădat și să se lepe de Domnul, să ducă să-l vândă și după aia să se spânzuri. Pentru asta trebuie, fiți credincioși, să avem, în primul rând, frica lui Dumnezeu. Cum spune înțeleptul Solomon, începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu sau frica lui Dumnezeu. Cine are frică de Dumnezeu se teme și de păcat, se teme să nu facă nedreptate, să teme să facă rău într-un cuvânt. Cine n-are frica lui Dumnezeu, face ceea ce dorește. Se teme de poliție dacă îl prinde, dacă nu îl prinde, omoară și fură, cum știți că se întâmplă astăzi. Dar datorită acestei lipsei de educație, biscredincioși, vedeți televiziunea toată, n-ar putea la o oră de vârf să facă educație, să cheme un preot să facă educație religioasă creștinilor, pentru că noi suntem țară ortodoxă. Nu suntem nici musulmani, nu suntem nici protestanți, nici catolici. Suntem majoritar ortodoxi, 87% ortodoxi. Și atunci, de ce să nu vină un preot ortodox să vorbească despre ortodoxie? Dar nu prin asta să strecoare alte lucruri, să înșale oamenii. Ce să spună adevărul pe nume. De asta spuneam la început, vedeți, toți sfinții n-au spus să facă unitate cu păgânii, cu închinători la idoli. N-au făcut unitate cu ereticii, au făcut sinoadele ecumenice și au dat anatimii. Nici de cum n-au făcut unitate cu dânsii. Deci cum noi putem să facem unitate când sfinții părinți care s-au jertfit, s-au vărsat sângele pentru unitatea de credință și n-au primit ereziile ca să fie una, acum noi la sfârșitul, la începutul mileniului 3, să ne trezim că suntem mai înțelepți decât sfinții părinți. Mântuitorul spune asta, Hristos a fost, este și va fi. Ieri, astăzi și în veci, același. Duhul Sfânt nu se schimbă ca oameni și Darul Dumnezeu nu se schimbă ca noi oameni. Este același. Adevărul este unul singur. Ce-a spus Mântuitorul către Pilat? Eu sunt adevărul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Deci adevărul este unul singur. Hristos nu s-a împărțit în mii de părți. Este unul singur, e calea și adevărul. Calea aceea este învățătura Lui. Pe ce drum trebuie să mergem? Pentru asta, iubiții mei, nu trebuie să ne înșelăm. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, de vorbele frumoase ale cuiva, de tendința de a devia mintea noastră în altă parte decât aceea pe care am fost călăuziți de Sfinții Părinți. Vedem că toți acei care au vrut să devieze și să înșale oamenii s-au înșelat singuri. A rămas numele lor stins sau stins cu sunet. Avem acum înștiințare, dar de când a fost în Grecia din toamnă. În Iugoslavia a fost un mare profesor care a fost la noi Stăniloae, a fost Iustin Popovici, un mare canonist, cel mai mare al secolului nostru. Și el spune în felul următor: nu se poate face unitate nici cu catolicii, nici cu protestanții, nici cu ceilalți eretici, cu nimeni, decât dacă se întorc la credință. Și în momentul când Patriarhia Serbiei a intrat în ecumenism, el era arhimandrit. Din acel moment n-a vrut să mai pomenească pe Patriarhul la slujbă. S-a murit acum 20 de ani în urmă și spune că e proslăvit corpul lui și e foarte mirositor și cât de curând s-a putea să fie canonizat. Deci iată cum e mare profesor, deci nu om de rând. S-a împotrivit acestei erezii moderne. Pentru asta am avut, să spun astăzi, poate ocazia și fericirea ca să spun aceste lucruri. Pentru dumneavoastră, că sigur Părintele Flavian întotdeauna vorbește, vorbește frumos și are învățături destul de bune și dogmatice, deci exact pe drumul pe care trebuie să mergeți, însă am și eu datorie la rândul meu să vă aduc la cunoștință aceste lucruri de care aveți mari nevoi, ca să nu vă poată înșela nimeni, nici cu cuvântul, nici cu scrisul, nici cu nimic. Pentru că una este calea și adevărul. Pentru asta, iubiți credincioși, și mulțumesc și Părintelui Flavian și dumneavoastră tuturor pentru dragostea care o aveți de veniți totdeauna la biserică și în număr mare. Maica Domnului care patronează acest loc să vă aduc acea bucurie în casă care a avut-o ea când s-a născut Mântuitorul în peșteră. Acea dumnezeiască bucurie să vă aduc în suflet. Mântuitorul care este stăpânul și creatorul nostru. Să ne lumineze mintea, să știm pe ce cale să mergem, ca nu cumva din anumite greșeli ale noastre sau păcate, cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu dați loc diavolului. Prin păcatele noastre dăm loc vrăjmașului ca să vii să ne stăpânească. Deci Domnul Mântuitorul să ne apere, să ne lumineze, să ne ocrotească și pentru toate să mulțumim și să lăudăm totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Credincioși, cred că prinde destul de bine această predică, semănată cu atâtea cuvinte duhovnicești de întărire la această cumpănă milenară. Știți bine, după cum a spus și în alt preațințit, de acea adunare a patriarhilor lumii și foarte tendențioase cuvântările de acolo, la adresa, am putea să spunem, a sfinte tradiții, a sfintelor dogme și chiar a Mântuitorului însuși. Vorbește o istorie că un lup a știrbit de bătrânețe și era sortit morții prin inaniție. Văzându-se că nu mai poate vâna, din cauza că i-a căzut toată dantura, în vicleșugul lui s-a gândit să se acuieze într-un bârlog și de acolo să strige cât poate: veniți la mine să fim cu toții una. Și fiarele naive, auzindu-i glasul blând, duios, se duceau până acolo în bârlog și acolo, bineînțeles, că plăteau cu trupul lor, cu viața lor. Trecând o vulpe, auzi glasul, parcă-i mai mieros, mai plin de dulceață, dar a văzut și un morman de oase. Și i-auzi glasul: veniți la mine cu toții, să fim cu toții una. Dar vulpea n-a mușcat din momeală și i-a spus: ar fi bine să fim cu toții una, dar nu în pântecele tău. Mă folosesc de această fabulă, ținând cont de să fim cu toții una. După perceptul Mântuitorului, o turmă și un păstor. Să fim cu toții una, dar nu în burta francmasonilor și a catolicilor. Deci avem mare grijă la aceste strigăte de pe Mapamon: veniți la mine, veniți să fim cu toții una sub standardul dragostei, dar cu cuțitul în mână. Bine vedeți din lumea laică cât de vicrană este lumea prin oamenii săi. Este imposibil ca această viclenie să rămână doar în lumea laică și să nu pătrundă în biserică. Ținta, să știți că întotdeauna este biserica și cu cât este mai mascată această lovitură, cu atât are sorți de izbândă cel ce lovește. Țineți cont de toate cuvintele, cei ce vreți ca să vă împăcați cu Dumnezeu, cei ce-L vreți pe Dumnezeu, păzind poruncile Lui, ascultând cuvintele de învățătură și care au fost destul de multe în ultimul timp, atunci nu vă va rușina fața, nu se va înroși în ceasul judecății. Vedeți din cuvântul înalt al Sfințitului, pe larg, cum a povestit, minunile care s-au făcut la întruparea Domnului. Și pentru ce? Pentru om, pentru mântuirea omului. Iar omului nu i-a rămas decât viclenia să se folosească de Hristos în toate mofturile lor trupești. Dacă acestea dor atât de mult, lucrând în felul acesta între noi oamenii, dar când va veni Hristos și va cere de la noi ce ai făcut cu cuvintele cu care ai fost învățat, ce ai făcut cu sufletul tău care este fără de preț. Iubiților credincioși, să avem mare grijă cum pășim duhovnicește la veacul acesta. Într-o carte, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, o carte a sa, spunea așa: există o foarte mare asemănare între creștinism și mozaism. Că și creștinismul și mozaismul îl au pe Hristos, ori venit, ori nevenit, dar tot Hristos este la mijloc. Vedeți cât de viclean se înșurubează în mințile oamenilor. Cum crezi în Hristos, ori venit, ori nevenit? Păi dacă îl crezi și în cel nevenit, nu-l distrugi pe cel venit și îți cade creștinismul tău. Fără numai că celălalt nevenit este burta lupului Fong. Să avem grijă, dragii mei credincioși, să ne păzească Dumnezeu prin rugăciunile care le înălțăm de toate ispitele acestea, că sunt foarte viclene la timpul acesta. Să ne rugăm în rugăciunile noastre pentru sănătatea, pentru înțelepciune, pentru tot ce este bun și trupește și sufletește, ca să putem să mergem înainte pe acest drum atât de întortocheat și plin de curse. Bunului Dumnezeu să-i dăm slavă în vecii vecilor. Amin. Să trăiți, părinte!